www.attableeg.com, the reviver of Iman. Allah, who did want it? You. Who is that guy? The machine man. You got it, but I'm going to have it. Is that a person who could do a job in there? And that I'm something who you're not sending that half money. I'm going to have the new money. You see, you're not going to be. یہ کام جاری ہے ساری رہے ہزار منتظر پوچھ لیے منتظر الحمدللہ ہزار منتظر یہ سب جتنے آتے ہیں وہ پھر پہنچ جاتے ہیں وہاں کیونکہ طلب ہے حل میں مزید جب پیاس رکھتی ہے تو آدمی کہتا ہے اور پانی ہے آگے ہے حل میں مزید یوم نقول لجہنم ہل امتلأت وتقول حل میں مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم کو دیا ہے بیت اللہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کا پورا ذخیرہ موجود ہے ابھی کتب خانہ ہمارا ہے سہزر ہو جاتے ہیں لوگ اور یہ تو دیہاتی سمجھیے یہ ایسی کتابیں ہیں کہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ کتابیں ہمارے کتب خانے میں نہیں یہاں کا تو پتہ بھی نہیں ایک آدھ کتاب ایسی صدقہ جاریہ کے طور پر تاکہ لوگ پڑھیں گے یہ سب چیزیں یہاں ہی نہیں بالکل نہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں میں انفاق پہ سبھی اللہ کا داعیہ زیادہ پیدا کریں یہ اچھی چیز ہے یہ لالچ نہیں ہے آپ کو تنبیہ کرنا ہے حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ انفاق کے متعلق ہم نہ بیان کریں تو کون بیان کرے گا جیسے ہم نماز کے بارے میں بیان کریں گے اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں گے چاہے کوئی ہم کو کچھ کہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کرتا ہے کہتا ہم کچھ کہ حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب کہیے جس طرح ہم نماز کے بارے میں بیان کریں گے اسی طرح ہم زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں گے جس طرح ہم نوافل کے بارے میں پڑھیں گے اسی طرح ہم انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم ہی بیان کریں گے کوئی نہیں بیان کر سکتا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی اپنے علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے یہ افواد قرآن ہے معمولی ہے افواد قرآن ہے حضرت رہتے تھے لوگوں کو یہاں بھیجتے تھے اہتمام فرماتے وہاں سے رسول اللہ صاحب حافظ قرآن ہے اللہ تعالی اس رمضان کی بھی قدر کی توفیق ہم کو رمضان کی بھی قدر کی اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم سب کو توفیق بہت سے یہاں ذاکرین شاکرین ہیں جو راتوں راتے بات کرتے ہیں وہاں تو عام ہے عام بچے بھی بات کرتے ہیں گزار میں نے دیکھا جو لڑکے والی بات کھیلتے رہتے ہیں وہ آتے ہی نہیں رات بھر وہ یہ بات سے ہی پڑھتے ہیں پھر کھیلتے ہیں پھر آتے ہیں کھیلتے ہیں رات بھر ان کا جاگنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ یہ ماحول یہاں پیدا فرمائے دوسرا ماحول ایک ہی ہے کہ ہم مشائخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہوں یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ بھائی اعتکاف بڑے مشکل سے ڈھونڈے جاتے تھے تو ایک آدمی ملتے تھے وہاں کے لیے حضرت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں اعتکاف رواج ہی نہیں ہے یہاں اعتکاف کا رواج نہیں اس بنا پر اعتکاف کا یہاں بھی سلسلہ ہونا چاہیے ایک نہیں بڑی مشکل سے سنت موقع ہے نا یہ بڑی مشکل سے حضرت کہتے تھے رہ جاؤ رہ جاؤ تب رہتے تھے کوئی نہیں رہتا تھا وہاں اس بنا پر اب تو کچھ ہو بھی گئے ہیں لیکن الحمدللہ یہ چیز ہونی چاہیے حرکت پیدا ہونی چاہیے مسلمانوں میں یہ نہیں جہاں تھے 100 سال اب بھی وہیں پر رہو ضروری نہیں دنیا کہاں سے آگے آگے بڑھ رہی ہے مولانا تھے سید احمد پالن پوری جوڑ تھا پرانوں کا میں گیا تھا کانپور اور کوئی نہیں گیا تھا میں تو گیا تھا پالن پوری سید احمد خان پرانوں کا جوڑ تھا حالانکہ میں تو نئے والے کوئی جوڑ میں نہیں ہوں لیکن الحمدللہ لوگوں نے بلایا انہوں نے خطاب کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی پرانے کا جوڑ کہا دیکھو پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے ان کی تقریر ہے پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہوتا ہے نافے ہو رہا ہے سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے نافے ہو رہا ہے اے تبلیغی ہو تم جتنا پرانے ہو تم کو منفی منفعات میں ترقی ہونی چاہیے جس طرح ہم مسلمان ہیں کتنے روزے گزر گئے کتنی تراویح پڑھ لیا دل جہاں کا جہاں ہے دل پاپی تھا سڑکوں میں نمازی بننا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے قدر کی خاطر سے مجھ کو بھی میرے بچوں کو بھی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان شریف دیا ہے, آئندہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. اس بنا پر اس چیز کی اہمیت کہ رمضان کا روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے تاکہ جیسے پہلے لوگوں کو فرض ہوا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ایک تفسیر ہم نے سنا دیکھی, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر. میں نے بتلایا تھا نا, ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے کہ روزہ جیسے پہلے فرض کیا تھا تو لوگوں کو کلفت ہوئی تھی, تم کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کلفت برداشت کرو. وہاں یہ مطلب نہیں ہے, نئی تفسیر ہے. کہا کہ اے ایمان والو, اے امت محمدیہ, جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی تم کو بھی دے رہے ہیں. ان پر روزہ فرض تھا تو تم کو بھی روزہ فرض ہے. یہ نعمت ہے, کوئی عذاب نہیں ہے. نعمت ہم لوگ تفسیر دوسرے انداز کی تھی, سمجھ رہے ہو نہیں. اب تک یہ بیان کیا جاتا تھا, اب وہی اے امت محمدیہ, جیسے موسیٰ کو ہم نے دیا روزہ دیا اور نماز دیا وہی دیا, تم کو بھی ہم دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مصیبت کی ہم لوگ یہ جانتا ہے کہ وہ مصیبت ان پر آئی تھی ہم مت وہی نہیں نہیں یہ ہم تفسیر میں بھی بیان یہ کر رہا تھا. یہاں جو بیان کیا صاحب دل نے بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم متقی بن جاؤ. اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ کے حدود کی رعایت کرو, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے کو پست کرو, تکبر کو چھوڑو, انانیت کو چھوڑو, عجب کو چھوڑو. کھانا پلانا اس وجہ سے کم کیا جاتا ہے کہ یہ رضائل جو ہیں اس کے اندر انسداد زور پیدا ہو جائے, اور اگر یہاں ہونے کے باوجود مزید انانیت پیدا ہو جائے, دعویٰ اور غرور پیدا ہو جائے, کیا رمضان دلایا تم نے, کیا ترابی پڑھا. اس بنا پر ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اتنے لوگ جمع تھے, ہم تو چلے جائیں گے, لیکن الحمد للہ اس سے کہیں بڑا مزہ ملے گا, وہیں بڑا مزہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, کہیں بڑا مزہ. پورے پالر پوری میں جا رہا ہوں, پہلے تین دن تو پالر ہی پور میں جا رہا ہوں, جو تبلیغ مرکز ہے گے یہ سب. کتنے آدمی رہتے ہیں مولانا, کچھ تحتے ہیں نہیں, کتنے لوگ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کے قدر کی توفیق دے, قرآن کی توفیق دے, اس مہینے کے ہر لمحے کے اکرام اور احترام کی توفیق دے. یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دیا ہے, خاص طور سے ہم جیسے لوگ جن کی عمریں طویل ہو چکی ہیں ان کو تو ایک لمحہ. حضرت ماں ابراہ صاحب فرماتے تھے کہ 60 سے 70 تک عمر ہے امت محمدیہ کی, تو ایک ایک سال کیا ہے, اللہ کی نعمت ہے. 63 64 سب ایک ایک نعمت, اور 70 سال کے بعد ایک ایک دن نعمت ہے, قدر کرو. ماں ابراہ صاحب ملا بہت زبردست مذکر تھے مولانا, کون کسے قدر کیا مذکر تھے, کہتے کون. ادھر ایک سفر میں کہیں سے آ رہے تھے, وہاں حدیث صاحب یہاں گئے تھے, تو مولانا سفر میں روزے میں تھے تو یہاں بچھایا کیا, اس پہ افطار رکھا, ایک اچھی رکھی. اب کسی نے اعتراض کیا, یہ کیا کہنا شروع کر دیا. کسی نے کہا دیکھیے وہ کچھ کیا برا کیا انہوں نے, افطار کے لیے اگر یہ انتظار کیا تھے برا کیا کیا, بس چپ ہو گئے. اعتراض ہوتا تھا, اعتراض سب سے آسان کام اعتراض. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نبی اکرم حضور پر اعتراض یہی تھا, وہ یمشی فی الاسواق, یہ بازاروں میں گھومتا ہے, یہ لفظ بازاروں میں گھومتا ہے. یہ تو اچھی بات بھی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل عیال کے بازار بھی جایا کرتے, یہ اچھی بات ہے. لیکن برا سمجھنے والے وہ یمشی فی الاسواق, اس بازار میں گھومتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے. جو جاہلانہ جو انداز ہے, ابھی جاہلانہ انداز نہیں ہے, یہ تو عالمانہ زمانہ ہے, لیکن ہمارے حضرت ماں ابراہ صاحب کہتے تھے اس سے بھی زیادہ جہالت آ گئی. جو جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے وہ چیزیں اب اس زمانے میں بھی آ گئی ہیں, دین سے بے بہرا. ہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ معرفت ہے، نہ خوف ہے، نہ کچھ، الا ماشاء اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی، اپنے کتاب کی، اپنے اس روزے کی نماز کی قدر کی توفیق دے. بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. بڑے آدمی کے برتن کی قدر ہوتی ہے، برتن کی. میں گیا تھا ایک ملک میں تو وہ برتن لے آئے، بہت امریکہ کے قریب جلی آئے برتن کی. اس میں اندرا گاندھی نے کھایا تھا، انگلینڈ سے کھانے کی چیز آئی تم، یہ کہہ کے لے آئے کہ اندرا گاندھی نے اس میں کھایا. برتن کی قدر ہے. اور اللہ کے رسول نے قلب کو اللہ ان للہ فی ارضی عوانی وہی القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کوئی برتن ہے، یہ برتن ہی وہی القلوب، وہ قلوب اللہ کے برتن ہے. حدیث یاد کی بہت زبردست ہے، قلب کے بارے میں وہی ایک حدیث مشہور ہے اور یہ حدیث مشہور بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں کہ سنا بھی نہیں. اللہ ان للہ فی ارضی عوانی وہی القلوب احب القلوب اشفاہا و اسلبہا و ارقہا علی الاخوان. ایک بھائیوں پر آگاہ ہو جاؤ، زمین میں کوئی برتن ہے، اور کون سے برتن ہے؟ وہ قلوب ہے. اللہ نے جو تم کو قلب دیا ہے اللہ کے برتن ہے. جب اللہ کے برتن ہے تو اللہ کے معافی چیز میں بھی بھرو. برتن تو سنارا اور کھانا پھل گیا غلاظت والا اچھا رہے گا؟ اللہ نے تم کو برتن صاف ستھرا دیا، اس لیے برتن کو صاف ستھرا رکھو. تقویٰ اس لیے اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت. اللہ ان للہ فی ارضی عوانی وہی قلوب احب القلوب اسبا، سب سے محبوب قلب وہ ہے جو صافی صاف صفائی والا ہو. امن الذنوب گناہوں سے پاک ہو. وہ اسلم کا مطلب سخت ہے علی الدین، دین پر غالب ہے. وہ الگ کوہا حضور نے نہیں فرمایا، شارح لکھتا ہے الگ کوہا علی الاخوان، بھائیوں کے بارے میں لکھتا ہوں قلب رکھتا ہوں، سخت دل نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں مولانا کہ افطار پر بیٹھنے نہیں دیتے. خواص کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات کر رہا ہوں. اسی سب پر کچھ لوگ افطار کر رہے تھے، کچھ لوگ افطار کرنے کے لیے بھگا دیا. کسی نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اعتراض کیا، دوسروں نے اعتراض کیا اس پر، کیا تم روزہ رکھتے ہو، تمہارے اندر اتنی بھی نرمی آئی کہ جیسے افطار کی ہر جگہ نہیں ملتا، دس آدمی تھا چار آدمی چلے گئے بیٹھا لو، اب کیا کیا بتائیں اس کے بارے میں. کیونکہ یہ دل اور یہ دماغ جب تک درست نہیں ہوگا یہ اعضا کبھی درست نہیں ہو سکتے، اس کے لیے دل کی درستی. اللہ ان فی اللہ، اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے بندوں میں. اللہ ان للہ فی ارضی عوانی برتن ہے، سب سے بہترین برتن وہ جو صاف ستھرا ہو، گناہوں سے صاف ستھرا ہو اور پختگی اس کے اندر ہو دین کے سلسلے میں، اور رقت محبت ہے بھائیوں کے سلسلے میں. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو فرائض ہیں، لیکن انہی فرائض کے طفیل میں یہ تمام تعلیمات نبوی ہم کو ملی ہوئی ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں، علماء کے پیش نظر ہیں. کاش کی پیش نظر ہوں اور اس پر عمل ہم سب کی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور روزے کے تراوی کی، قرآن کی قدر کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. آپ حضرات بہت سے لوگ ہیں، کس سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، سینکڑوں حضرات آپ لوگ رہے ہیں. آپ لوگوں کا میں احسان مند ہوں کہ آپ نے قدر کیا ہمارے، آپ کا جو نفع ہوا وہ نفع ہوا ہمارے مسجد کی آبادی اس کی رونق کے اضافے میں. آپ لوگ معین ہمارے ہیں، مسجد کی آبادی میں معین ہے، جو اس میں تلاوت کر لے، جو اس میں نماز پڑھ لے، ہم اس کے معین سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ مسجد ایسا الگ سے پڑتی ہے، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ سوائے چند آدمی کی کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی. یہ تو آپ لوگوں کی برکت سے ہے اس وقت ہے. اس وجہ سے میں اہل محلہ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے بچوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ادھر ادھر جاتے وقت یہی نماز پڑھ لیا کرو ظہر کی عصر کی، بعد میں کوئی امام بھی نہیں رہتا. مجھے مدرسہ تو سب کچھ ہے، آپ ہیں سب کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں. بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں امام کے لیے، اذان کے لیے. اس میں آپ اہل محلہ کا یہ بھی حق ہے इस मस्जिद को जो इतनी पुरौनक रहती है इसको आबाद करने की फिक्र करें, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी भी दुआ करें कि रमजान के जो रोजे हैं हर आफियत के साथ गुजर जाए। बीमारियां आती हैं, हादसात पैदा होते हैं, कितने लोग आते हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को पूरा पूरा पूरा रोजा रहना ही पड़ता है वहाँ। ईद के बाद ही मैं आता हूँ, बल्कि चंद दिन और रुकता हूँ, बल्कि और जगह खबर जैसे जुमा के बाद है ना वैजा को मैंने कहा वैजा को वैजा खुद मत खड़का खड़का जा पूरी तो इंतजार करो, देहातों में अब जाओ, अब चलो यहाँ से तो देहातों में ले आते हैं नहीं मुस्तकिल पैगाम। ये मेरा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी कदर की तौफीक दे। मैं भी एक गुना बीमार हूँ, एक गुना लेकिन सब काम चल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे मजीद मेरे बच्चों को भी, आप हजरात को भी, सब मेरे बच्चे सब हाजिर हैं मेरे इस वक्त, बच्चियाँ भी हाजिर हैं, सब रो रही हैं। सिर्फ एक लड़का हमारा सईद है, बहुत काम कर पूरे रियाद में, उसको रियाद में रहता हूँ ना बहरीन में, मैं भूल जाता हूँ रियाद में, पूरे बहरीन में उसको गुआ की दीनी जमातों का जिम्मेदार बना दिया है, पूरी दीनी इतना बड़ा मुल्क दीनी अल्लाह का बहुत यहाँ भी तकलीफ किया है मेरे लिए साथ बच्चे हम तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने पोता हमारा पढ़ाता है, बेहतरीन पढ़ाने वाला है, ये भी है लड़के हैं सब खादिम बन करके खिदमत करते हैं इफ्तार में, कुछ नहीं नशेदगी ने नशेखी ने कुछ हजरत माँ अली में आए तशरीफ लाए, पूछा लोगों ने लखनऊ में कि हजरत आपने क्या वहाँ पाया अली में पूछा, यहाँ हमने वहाँ शेखुकत नहीं पाया, सबको मुतवादे पाया, ये माना अली मियाँ का है, वहाँ हमने शेखुकत हाथ गए किसी ने जाइए पीरजादे से मुलाकात ही नहीं होगी आपको, यहाँ पीरजादे सबकी खिदमत करता है बर्तन धोता है कि नहीं। ये अल्लाह की शान है, दुआ कीजिए इन लोगों को भी इसकी कदर दे और उम्मत को भी कदर की तौफीक दे और उसमे को जारी सारी रखने की, मुझको मेरे बच्चों को मेरी बीवी सबको अल्लाह तौफीक दे। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।